Cela ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale Sfinților, Sfinților și Îndutorilor, laudaților apostoli, cu ale Sfântului, Cuviosului, Părintelui nostru, o nu fie și a celui din preună cu dânsul, a cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru, Ioan Gur de Aur, Patriarhul Constantinopol, ale Sfinț, Andreea Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne vede oamenii viitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doacu-n și pururea și în vecii vecilor. Iată-ne, iubiților credincioși, cu o săptămână scursă din postul Sfinților Apostoli, post hotărât de dogmaticii Bisericii Ortodoxe în cinsta Sfinților Apostoli care au cutreierat în lumea, pericâtându-și viața, sănătatea, pentru a duce cuvântul lui Dumnezeu pe Mapamon și a dezrădăcina idolatria care ducea în moartea veșnică. Așa cum întotdeauna pe un om semăn al tău care cândva ți-a făcut un bine, îl iubești și îl stimezi după măsura binelor care ți l-a făcut chiar toată viața, așa binele care l-au făcut apostolii lui Dumnezeu, că au scos din chingile iadului, din chingile morții lumea, noi creștinii care am primit cel mai frumos dar de la ei, cuvântul evanghelic, sfințit cu sânge mucenicesc, le aducem această ofrandă, această jertfă, că ne luptăm și noi cu trupul nostru să le închinăm acest sfânt post în cinsta lui Dumnezeu, iar după Dumnezeu, apostolilor. Iubiților credincioși, să vedem cum a adunat Mântuitorul pe acești apostoli, în linii mari, bineînțeles, fiindcă a vorbit despre aceste lucruri este interminabil. Mântuitorul, după ce a ieșit din apa botezului, din Iordan, botezat la Ioan, deschizându-se cerurile și de acolo, din înaltul cerului, auzindu-se glas, acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați, a plecat în pustie. Diavolul, care știa că va veni Fiul lui Dumnezeu pe pământ întrupându-se, iată că a auzit pentru prima dată acest glas cutremurător de care s-a înfricoșat, dar nu pricepea prea bine dacă acesta este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, dacă acesta este cu adevărat Mesia care de fapt va bate război cu el, mijlocind pentru om de a-l scoate din ghearele acestei fiare nemiloase și necruțătoare. Așa că el urla ca un leu în pustie, umbla neobosit, neodihnit zi și noapte ca să vadă cine este acest Mesia. Pricepea el oarecum, dar acum când a auzit la apa botezului în Iordan că acesta este Fiul meu iubit, mi-a fost prea bine. Mântuitorul, fiind Fiul lui Dumnezeu, fiind fața de mijloc a Sfintei Treimi, Iată-l că după botez pleacă în pustie și stă 40 de zile acolo, postind zi și noapte 40 de zile. Diavolul bănuia ceva și pentru aceasta a fost lobozit de Dumnezeu ca să vină să-l ispitească. Și iată-l cum se înfățișează în fața Mântuitorului a 40-a zi. Deja firea omenească a Mântuitorului s-a lăsat doborâtă de osteneala postului și a flămânzit. În acest context vine și diavolul și caută să-l ispitească în felul acesta. Și poartă un scurt dialog cu cel care era în pustie și nedepistat de el, de diavol. Și îi spune, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, fă din pietrele acestea pâine. La care Mântuitorul nu se declară că este Fiul al lui Dumnezeu și că este Dumnezeu făcătorul cerului și a pământului, inclusiv a lui. Ci imediat îi dă replica, nu rămâne cucerit la ceea ce zice diavolul și îi spune, tot omul se va sătura nu numai cu pâine, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Din acest dialog, diavolul a rămas învins, fiindcă în mintea lui întunecată credea că îl va scoate pe Dumnezeire din pe Hristos ca Dumnezeu din ascunzișul său. Deci s-a dat replica biblică că tot omul se va sătura și cu cuvântul lui Dumnezeu și nu numai cu pâine. Apoi nu durează mult și diavolul îl ia pe Mântuitorul și îl duce în cetate urcându-l pe aripa bisericii, zicându-i așa, scris este pentru tine că va porunci îngerilor lui Dumnezeu ca să te sprijine să nu se împiedice de piatră piciorul tău. La care Mântuitorul imediat, fiind Dumnezeu, evident că i-a înțeles sub înțelesul a ispitei lui și a spus, înapoi a mea satană să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. A treia oară satana, văzându-se învins, îl ia pe Mântuitorul și îl duce pe un munte înalt și arată zicându-i, tot ce vezi la orizont este al meu, îți voi da ție, numai să mi te închini mie. La care Mântuitorul îi spune, fii satano, fiindcă numai unuia Dumnezeu ți se cade să te închini și lui să-i slujești. Pentru a treia oară diavolul este învins, pierind pentru totdeauna din fața Mântuitorului, rămânând ca o fiară sălbatică în aceeași incertitudine care îl chinuia zi și noapte asupra acestui fiu al Mariei care a venit să-i tulbure liniștea pe pământ. De acum Mântuitorul, după cum spune Sfânta Evanghelie, pleacă prin Nazaret, lângă Marea Genisaretului sau Marea Tiberiadei, cum mai este numită în Sfânta Scriptură. Și iată că auzind despre Ioan că este închis, adică Ioan Botezătorul care l-a botezat, că este deja în temniță din răutatea lui Irod, de acum începe Mântuitorul să-și continue drumul său profetic, apostolesc prin Ierusalim, până când va ajunge pe crucea Golgotei, jertfindu-se ca mielul pascal. Evident că Mântuitorul de acum, din ziua când Ioan Botezătorul este închis în temniță de către Irod, trebuia să-și pregătească pe apostolii săi care învățați de acum încolo, timp de 3 ani și 6 luni, să se ducă după înălțarea Mântuitorului pe toate meridianele lumii și să propovădească cuvântul judecății lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu. Bineînțeles că dacă Mântuitorul a venit pe pământ luând firea lui Adam și nu fire de înger, trebuia și ca cei care să-i ducă cuvântul pe Mapamon să fie aleși tot din lume. Nu avea niciun sens ca Mântuitorul să se întrupeze într-o fire de înger, fiindcă lupta era imparțială între Dumnezeu și diavol, care era parte de Duh mijlocind pentru om. Și pentru aceasta Mântuitorul ia din sângirile Maicii Domnului chip de om, dar cu dumnezeire ascunsă în acest chip al Fiului Mariei. Și dacă Stăpânul a venit și s-a întrupat, bineînțeles că trebuia să-și aleagă apostolii care trebuia să-i continue cărarea evanghelică tot din oameni. Și iată-l pe Mântuitorul mergând pe lângă Marea Genisaretului, tocmai la un loc unde 2 din viitorii apostoli pescuiau. Numele acestora era Petru, era Simon și fratele lui Andrei. Acești 2 viitorii apostoli îl cunoscuseră pe Mântuitorul, fiindcă ei au fost și ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul în pustie. Ioan Botezătorul, propovăduind în pustie, l-a văzut odată pe Mântuitorul trecând pe o cărare și a trimis pe acești 2, pe Simon, cum îl chema atunci, și pe Andrei, să-l întrebe pe acesta: tu ești Fiul lui Dumnezeu care ai venit să mântuiești lumea? Și cei 2 alargă în cărarea acestuia, care a fost descris de Ioan Botezătorul: iată Mielul lui Dumnezeu, și rostește cuvintele cu care a fost trimiși de către Ioan Botezătorul: suntem trimiși de către Ioan, fiul pustiei, să ne spui, tu ești Mesia? La care Mântuitorul le răspunde: mergi și spune lui Ioan că orbii văd, șchiopii umblă și dracii fug din oameni. Deci nu a spus: decis că eu sunt Mesia. Aici, întruchipând smerenia Fiului lui Dumnezeu și a Fiului Mariei. Iar pentru Ioan Botezătorul, care era deja într-o oarecare comuniune cu Dumnezeirea pentru viața lui înaltă, i-a fost răspunsul decisiv, căci cu adevărat acesta este Mesia, descris de către o pleiadă de apoi de proroci semănați în diferite locuri și în diferiți ani a istoriei Vechiului Testament. Deci de acum aceștia 2 urmau să-l vadă pe Mesia mai în profunzime, și iată că acum alargă Mântuitorul după ei, găsindu-i anume aici unde s-a întâlnit, la Marea Genisaretului. Să vedem când s-a întâlnit, ce dialog poartă, foarte scurt, dar plin de conținut. Atât le spune: veniți după mine și eu vă voi face pe vânători de oameni, că ei pescuiau atunci în momentul acela al întâlnirii, la care Simon lasă corabia și mreaja împreună cu fratele lui Andrei și pleacă după Mântuitorul, fiind primii apostoli. Mântuitorul în momentul acela îi spune: tu ești Simon, dar te vei numi Chifa, care se tâlcuiește piatră sau Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea. Adică prin acest gest care l-au făcut cei doi frați, s-a citit puterea credinței din inimile lor, că toată avuția lor era acea mreajă cu care vânau pește și corăbioara cu care se întrețineau în zilele vieții lor. Deci le-au lăsat aceștia și l-au urmat pe Mântuitorul, totodată arătându-și crezământul că acesta este Mesia. Iată-l pe Mântuitorul mergând mai departe și în aceeași mare găsește pe alții doi, tot frați după trup, numele lor Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei, împreună cu tatăl lor. Aceștia nu mai pescuiau, ci își cârpeau mrejile, fiindcă de sărași ce erau, nu aveau atâta avuție să-și cumpere o mreajă, să vineze pește în continuare. Și același dialog îl poartă și cu acești doi frați: veniți după mine. Iar aceștia, Ioan și Iacov, îl lasă pe bătrânul să vede în corabie și pleacă după Mântuitorul. Cei slabi în credință, poate din acest gest, citesc invers, cum citesc evreii de la coadă la cap. Dar de fapt acest gest pe care îl fac acești doi frați, lăsându-l pe bătrânul Zebedei în corabie, parcă fără niciun ajutor, explică de fapt sub coaja lor altceva. Zebedei, bătrânul, nu credea că acesta este Mesia și necredința lui este părăsită de Dumnezeu și de fiii lui. Deci necredința lui era o impietate aruncată asupra Fiului lui Dumnezeu, care, lăsându-și împărăția sa divină, a venit și s-a smerit, născându-se în chip omenesc, nu pentru slava sa, ci pentru a ne ajuta pe noi să ne scoată din chingile morții, din ghearele diavolului. Iubiților credincioși, deci în continuare Mântuitorul își adună cei 12 apostoli, care nu are sens să vă umplu mintea cu ei. O să-l punctăm că printre aceștia 12 s-a numit și Iuda Iscarioteanul, că mai era încă un Iuda, dar acesta era numit Iuda lui Iacov. Iuda, să nu ne închipuim că era un nume urât, ci Iuda era cel mai slăvit nume din neamul iudeu, care se tâlcuiește mărturisire. Dar la noi, în partea creștinească, s-a încetățenit acest nume de Iuda, după care și la nume tras ca schimonosire, ca urățenie de la gestul lui Iuda Iscarioteanul, care l-a vândut pe Hristos. Mântuitorul a slobozit ca acestea să îi se pună unul dintre cele mai slăvite nume din poporul iudeu de Iuda. Iar în mijlocul celorlalți apostoli s-a dat și funcția cea mai mare, purtând punga din care existau ei ca viață materială, Mântuitorul și cei 12 apostoli. Deci iată-i printre acești 12 apostoli și previitorul vânzător al sângelui dumnezeiesc, Iuda Iscarioteanul. Deci, iubiților credincioși, Acești 12 apostoli adunați de către Mântuitorul prin cuvântul său divin sunt pregătiți la cea mai înaltă școală divină omenească de a duce cuvântul împărăției lui Dumnezeu pe întregul mapamont. Lor li se dă toată puterea după cinzecime, pogorârea Duhului Sfânt simbolizând cu puterea facerilor de minuni în mijlocul oamenilor și totodată a vorbirilor în orice limbă existentă pe pământ la timpul acela. Acest dar ni s-a dat numai celor 11 apostoli, fără Iuda Iscarioteanul, din cauză că acesta, lepădându-se de dumnezeire, vânzându-l pe Mântuitorul pentru 30 de arginți, căindu-se, s-a dus și s-a spânzurat. Dar dumnezeirea nu a mijlocit ca acesta, în perversitatea lui de gândire, să moară atunci a spânzurat, că el a gândit așa. Știa că Mântuitorul va muri pe cruce și se va duce în iad, iar el a vrut să moară înainte de Mântuitorul ca să-l găsească Mântuitorul în iad și să-l ierte și să-l scoate de acolo. Pentru aceasta dumnezeirea nu a slobozit acest lucru și cranca de care s-a spânzurat Iuda s-a îndoit și el a ajuns tot pe pământ, neluându-și viața. Ca apoi, după moartea Mântuitorului, după învierea sa și după înălțarea la ceruri, Iuda a plesnit, plesnându-i pântecele și a vărsat mațele într-un loc numit Acheldama sau locul sângelui. Moarte cruntă care au primit-o ulterior și Caiafa și Ana, episcopii timpul aceluia. Iar Irod, care i-a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, a pierit în cele mai grele chinuri, fiindcă asistând la o ceremonie în tribuna a venit Îngerul lui Dumnezeu și l-a însulițat în părțile ascunse. Iar de acolo a început să putrezească, să se umple de viermi și i-a dat Dumnezeu o putoare în hoitul lui și mânca nesățios, lucru care făcea să respingă pe toți medicii timpul acelea care veneau să-l vindece. Și a perit cu mare necinste și în grele chinuri pentru fapta lui atât de cruntă că l-a ucis pe Ioan Botezătorul. Și fiindcă am urmărit și acest cuvânt, aș vrea ca să punctez un lucru destul de important pentru viața noastră. Dacă unul din cei 12 apostoli a căutat să se spânzure, s-a lăsat ca în dogma bisericii singurul, unul dintre singurile păcate care nu sunt iertate de biserică și de Dumnezeu este sinuciderea. Deci în momentul când tu, pentru o anumită acțiune, o anumită stare psihică din viața ta, recurgi la sinucidere, nu mai ai iertare, niciodată biserica din toată lumea poate să se roage, nu te mai poate scoate, fiindcă te duci direct cu Iuda acolo care l-a vândut pe Mântuitorul. Ați observat dumneavoastră că odată cu înaintarea spre Apocalipsă, sinuciderile sunt în ce în ce mai dese și mai ales în lumea interlopă. Special coboară Dumnezeu această nebunie între oameni, fiindcă aceștia sunt ca niște vase putrede, ca niște pomi uscați, niște cadavre vii, și atunci când Dumnezeu își întoarce fața dinspre ei, Diavolul imediat le curmă viața, scoțându-i din acest circuit viabil prin crunta sinucidere. Iubiților credincioși, Mântuitorul după înălțarea la ceruri, trimițându-le darul celor 12 apostoli, aceștia împodobit cu acest dar trebuia să se ducă în toată lumea să propovăduiască Evanghelia. Ei s-au adunat imediat pentru a substitui pe cel de-a 12-lea apostaziat din ceata lor. Și iată că au ales doi dintre ei, pe unul Varnava lui Iust și pe Matia. Și fiindcă unii ziceau să-l aleagă în locul lui Iuda pe Varnava, iar alții pe Matia, au tras la sorți ca dumnezeirea în chip nevăzut să decidă pe cine să-l aleagă. Și sorțul, după cum mărturisește Scriptura, a căzut pe Matia. Deci iată ceata celor 12 apostoli întrecită, li se dă darul Sfinților, darul Duhului Sfânt tuturora și apoi pleacă în lume propovăduind Evanghelia. Spre ajutorul lor ei iar s-adună și-și aleg 7 diaconi spre slujba sa apostolească de a duce cuvântul Evangheliei în toată lumea. Iubiților credincioși, iarăși un lucru care trebuie menționat. Dintre cei 12 apostoli nu se numără și apostolul Pavel, fiindcă apostolul Pavel a fost întors din legea iudaică mai târziu prin acea minune cutremurătoare, când mergând în Damasc să prindă și să ducă în temniță pe creștini, pe cale, împreună cu ceata lui de soldați, a văzut un nor luminos și din acel nor s-a auzit un glas tunător în urechile lui: sable, sable, pentru ce mă prigonești? În momentul acela el a orbit, a căzut de pe cal și a rămas între inconștiență. Deja acea vedenie a fost numai pentru el, nu și pentru soldații care îl acompaniau spre această faptă de a aresta pe creștini. Că apoi ajunge în Damasc, pe ulița dreaptă, după cum i-a spus acel glas, îl întâlnește pe Anania. Și apostolul, îmbătrânit în viața lui frumoasă, iar Anania, botezându-l, i-a deschis ochii sufletești și de acum încolo el se convertește la creștinism, lăsând legea mozaică, legea bătrânilor săi, a bătrânilor care l-au ucis pe Hristos. Dragi credincioși, Mântuitorul a lăsat acea frază nemuritoare și atât de odihnitoare pentru noi toți. A spus: veniți la mine toți cei însărcinați și împovărați de păcate și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu și sacă sarcina mea este ușoară. Vedeți dumneavoastră că în viața noastră cotidiană, umplându-ne de păcate, acestea apasă ca un plumb pe conștiința noastră. Cât de vivaci am fi noi, cât de plin de viață, câtă tinerețe ar curge prin venele noastre, vine cândva vremea când, nevrând, îngenunchezi cel mai neputincios în fața conștiinței, apăsându-te ca un plumb tot ce ai făcut în viață. Deci Mântuitorul, prin acest cuvânt evanghelic, îi cheamă pe toți cei însărcinați și osteniți de războiul păcatului care apasă în conștiință. Deci veniți toți la Hristos și luând crucea Lui, să-i urmăm Lui, să ne îndreptăm viața, mărturisindu-ne păcatele și având o conștiință curată, să nu mai trecem pe cât posibil niciodată pe unde ne-am murdărit. Că un om înțelept întotdeauna, acolo unde a suferit ceva trupește și sufletește, se păzește. Cea mai mare palmă în acest sens ne dau viețuitoarele, necuvântătoarele, care nu calcă niciodată pe unde se murdăresc. Ați văzut dumneavoastră vulpea în grațiozitatea sa, nu o găsești niciodată murdară și nu stă nici în pliușuri, nici în ceașafuri și nici sub acoperiș. Pisica cum este ea, i-ați văzut ce blană curată are. Numai omul, dacă i-ar lăsa Dumnezeu ochii deschiși să-și vadă, haina sufletului lui este oribil de murdară, fiindcă el se murdărește cu mocirla păcatului. Deci Mântuitorul a lăsat apostolilor aceasta ca să-i cheme pe toți cei însărcinați și obosiți de păcat să vină la el și să-i odihnească. Lucru care nu a fost ușor apostolilor să-l spună în urechile oamenilor, atât de puternic închingați în plăcerile păcatelor, în special cele sexuale. Le-a fost greu de tot, oribil de greu, ca să dezrădăcineze acest panic și împătrânit copac al idolatriei și în locul lui să se dească zveltul și nemuritorul, neputrizitorul copac al creștinătății, a cărui sevă se trage din sângele lui Hristos de pe Golgota. Iubiților credincioși, cei 12 apostoli nu au fost aleși întâmplător. Că ne punem întrebarea în mintea noastră iscoditoare, de ce Hristos a ales 12 și nu mai mult sau mai puțin? Cu sute de ani și se aducă la mare. Dar de fapt apostolii, prin travaliul lor, cumplit de greu și de mare, de uriaș, au fost asemănați cu travaliul unui cal. Iar marea, în general, este simbolizată în Scriptură, în lume, deci lumea prin mare. Deci cei 12 apostoli simbolizați ca travaliu, ca acești cai sunt aduși la marginile lumii. Și iată că ei, cu cutreierând lumea, au muncit din greu, trecând prin fel de fel de ostăneri, de surghiunuri, de bătăi, culminând acest travaliu cu moartea lor mucenicească. Și în felul acesta împlinindu-se ceea ce a spus prorocul Abacul. Dacă cercetăm Sfânta Scriptură, deci înainte de Mântuitorul, găsim că numărul de 12 este foarte frecvent. Îl găsim pe Patriarhul Iacov născând 12 feciori și o fată cu numele de Dina. Cei 12 feciori sunt 12 patriarhi, din care se descind cele 12 seminții ale poporului lui Israel, ale poporului mesianic. Menționez că Mântuitorul, fiind de neam evreu, s-a tras în genealogia sa din seminția lui Iuda, care, după cum s-a spus, se tâlcuiește mărturisire. Deci iată că cei 12 patriarhi care sunt începătorii poporului mesianic simbolizează de fapt pe cei 12 apostoli care sunt începătorii poporului creștinesc. Adică prin învățămintele lor duse pe Mapamon, s-a născut poporul creștinesc, poporul care de fapt nu este altceva decât moștenitorul împărăției lui Dumnezeu, noul Israel, substituentul vechiului Israel care de fapt prin răutate și pervertirea neamurile păgâne l-a ucis pe Dumnezeu, luându-se dreptul de popor mesianic și dându-se nouă celor care credem în cel ucis de pe crucea Golgotei. Dacă urmărim în continuare Sfânta Scriptură, găsim că poporul iudeu este judecat de către un tribunal alcătuit din 12 judecători. Și iată că Mântuitorul spune, odihnindu-i pe apostol când îi pune întrebarea, Doamne, dacă n-ai lăsat totul și am venit după tine, cine va fi nouă? Iar Mântuitorul zice, voi veți ședa pe cele 12 scaune de judecată și veți judeca pe cele 12 seminții ale neamului lui Israel. Deci găsim 12 judecători în tribunalul poporului iudeu și iată că în tribunalul decisiv al judecății de apoi vor fi cei 12 apostoli care și-au vărsat sângele pentru scopul nobil de a-L mărturisi pe Hristos, Dumnezeul atotputernic, făcătorul cerului și al pământului. Atunci când poporul iudeu este dus din pământul Egiptului, în pământul făgăduinței și însetează în pustie, prin minune este adăpat din 12 izvoare și în felul acesta salvat din moartea setei. Apostolii 12 sunt ca cele 12 izvoare care adapă lumea atât de însetată de cuvântul Dumnezeului celui adevărat. Că dacă dăm puțin istoria în urmă și nu departe decât în preajma Mântuitorului găsim filozofia care era principalul izvor din care se adăpa omenirea, filozofia păgână, obosită și secată, fiindcă prin dogmele ei nu mai putea odihni pe om în sensibilitatea sa. Și cu câțiva ani înainte de Mântuitorul, oamenii se sinucideau pe capete, fiindcă nu mai aveau nimic ce să-i odihnească în sensibilitatea lor. Filozofia puturoasă a lui Epicur, a lui Platon și a tuturor celorlalți filozofi, a lui Socrate, a lui Seneca, nu mai satisfăceau în sensibilitatea lor pe oameni și deci erau niște izvoare secate. Iată că vin cele 12 izvoare care la rândul lor își trag apa din izvorul nemuritor, izvorul de pe crucea Golgotei, moartea Mântuitorului și odată cu aceasta înțelepciunea nemuritoare și nesfârșită a lui Hristos. Atunci când Solomon a făcut templul său în Ierusalim, iată că a făcut și o mare de aramă, adică un vas mare din aramă în care era apă simbolizând lumea. Și această mare era trasă întotdeauna spre templu din Ierusalim de 12 boi. Așa era ritualul. Deci aceasta nu s-a lăsat în aiurea de către Solomon în dogmă, ci aceasta simboliza pe cei 12 apostoli care au tras după ei toată lumea. Ca acest vas de aramă, deci dintr-un material nobil, iată, simboliza lumea trasă la creștinism de către cei 12 apostoli. Ierusalimul, de asemenea, ca cetate materială, este așezat pe 12 pietre. Ierusalimul nou, care este creștinismul, așezat pe cele 12 pietre, adică credința celor 12 apostoli. Iubiților credincioși, deci acești 12 oameni care au fost aleși, primii patru, după cum am văzut din Evanghelia de astăzi, sunt luați de Mântuitorul din lume, dar cum? Oameni neînțelepți și oameni săraci, după cum îi descriu Evanghelia. Iarăși un semn de întrebare pentru noi, de ce, Doamne, Te-ai compromis oare alegându-i atât de săraci și pescari? Dacă mergem sub paja acestei gândiri, găsim într-adevăr răspunsul. Dumnezeu, care este nemărginit în tot ce este frumos în înțelepciune, nu avea nevoie de înțelepciunea lumii care la rândul ei curgea tot de la Dumnezeu. Avea nevoie de sensibilitatea omului, de aceea, adică ce exista în inima lui, când l-a chemat, iată viu, Doamne! Că ați văzut că ei, din toată avuția lor, când au fost chemați, au lăsat-o și au venit după Mântuitorul, aceasta exprimând credința în Cel care i-a chemat. Deci atât așteaptă Dumnezeu de la om. Nu-ți așteaptă avuția ta incomensurabilă, nu-ți așteaptă filozofia ta destul de înaltă sau sceptrul puterii tale sociale, că și acesta la rândul tău îți curge tot de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu îți așteaptă de la tine ce este mai scump, ceea ce nu pot da nimeni în univers, adică iată vreau, Doamne, voința, acea părticică mică din tine ca om, Doamne, cred în tine cu adevărat că tu ești Fiul al lui Dumnezeu și că prin tine vine mântuirea și nu vine prin Buddha, nu vine prin Mahomet, nu vine prin Apolon, prin Zeus, prin Afrodita sau toți zeii care au închingat lumea ducându-i în cele deșarte. Deci atât a așteptat Dumnezeu. Oare un om bogat când se căsătorește așteaptă bogăție de la mireasă? Bineînțeles, dacă are mintea înțeleaptă, așteaptă doar ceea ce există în inima ei, caracterul și temelia căminului, dragostea, atât așteaptă că restul vino și te îmbrac eu în aur și în argint. Deci aceasta aștepta Hristos, veniți, credeți în mine și jertfiți-vă dacă va fi nevoie în fața păgânilor, că de restul vă umplu eu, cu adevărat, împlinindu-se cuvântul acesta al Mântuitorului când a dat Duhul Sfânt la cinzecime. I-a umplut de cel mai mare dar posibil care s-a dat vreodată sub soare. Darul Duhului Sfânt, care era incomensurabil, fiindcă aurul și argintul care domina lumea, nu învia morții, nu alunga diavolii, n-au vindecat-o pe Hananiancă, n-au înviat atâția oameni cum au înviat apostolii și au scos din plângile durerii omenirea. Deci, după cum i-a ales Dumnezeu pe fiecare și noi la rândul nostru, să nu credem că este o predestinație. Hristos s-a bătut la ușa vieții tale cândva în ceasul vieții tale, dar dacă ai fost prea închingat în cele carnale, iată că ai rămas insensibil atunci când te-a chemat. Oare la câți nu a venit cuvântul Evangheliei, dar după cum a venit așa a și plecat, iar el rămânând deșert? La aceasta putem să ne oprim puțin și să lămurim gândirea multora care îi torturează zi și noapte zicându-și în sinea lor. Oare atâta lume care este semănată pe tot pământul va pieri? Oare atâția mahomedani, oare atâția butiști, oare atâția De altă confesiune care este excentrică lui Hristos, va pieri ducându-se în neființa vieții veșnice. Cu adevărat vor pieri din cauza că avem potopul lui Noe, care nu a ținut seama de nimic și a trimis în pântecele iadului pe toți care erau de dat acele carnale. Că vedeți dumneavoastră, Dumnezeirea a bătut la ușa fiecăruia cândva dintr-o clipă a vieții lui, dar a rămas ca un idol, ochi având, nu a văzut, urechi auzând, având, nu a auzit. Bat clopotele bisericilor, bisericile sunt încă deschise, iar oamenii rămân aceiași reci, cum îi descria Sfântul Ioan Gură de Aur, mai reci ca cenușa și mai ologi decât mortul. Deci oare cine dintre creștinii, numai a României să zicem și nu a altor țări, se va desculpa în fața lui Hristos la nemitarnicul ceas al judecății? Doamne, n-am știut. N-am știut, Doamne, că ai venit și te-ai întrupat. N-am știut, Doamne, că te-ai jertfit pentru mine. Om pervers ce ești, ai căutat vreodată cuvântul care ți-a trecut pe lângă tine și nici că te-ai ostenit măcar să-l auzi, dar să-l cercetezi, dar să-l faci. Deci noi ne vom desculpa în fața lui Dumnezeu că n-am știut, n-am văzut. Dar îți vine ceasul judecății, ți se deschide cartea vieții și îți arată când Hristos a vrut să-ți deschidă calea, iar tu nu ai vrut. Iată că preasfințitul Ambrozie, care poate unii îl știți dintre dumneavoastră, episcopul din Grecia care ne mai frecventează țara, are multe parohii în îndepărtata Kenie, o țară semănată prin mijlocul Africii și mai mult oameni săraci, oameni căjiți, oameni tribali. Când s-au dus acolo și au căutat să-i încreștineze, au rămas stupefiați câtă credință au găsit în acești oameni atât de simpli. Se închină în biserici acoperite cu stuf și zidite din pământ. Știți cum se mai fac la țară unde sunt sate sărace din tăvăluși de pământ? Așa sunt bisericile la ei. În schimb, credința este din aur. Și ne spunea o bătrână de 70 de ani, pornește cu vreo 4 zile înainte ca să ajungă sâmbăta la biserică, să prindă vecernia și doarme lângă biserică. Iar referitor la post, îi pui capul pe trunchi și nu-ți calcă postul. Deci iată că Dumnezeu a văzut acest aur acoperit în acești oameni și a mijlocit ca să le se arate credința în Hristos și au primit-o. Sunt oameni care 200 de kilometri vin pe jos ca să prindă Sfânta Liturghie, acolo în legea lor, cum se pricep ei, în acea biserică acoperită cu stuf. Dar gândiți-vă diametral opus, câtă credință, cât aur există în inimile lor. Așa biserici au făcut apostoli în lume. Prima biserică în Anglia, când a fost încreștinată, scoasă din chingile idolatriei, s-a făcut din nuiele. Nu știu dacă se mai păstrează astăzi ca cel mai scump odor. Deci, diametral opus, credința era din aur. Iubiților credincioși, Dumnezeu l-a chemat pe tot omul la mântuire, dar dacă el a rămas orb și surd, atunci nu am avut ce să-i facă Dumnezeu și în momentul acela a rămas închingat în ghearele satanului. Așa au fost chemați apostolii de astăzi și au lăsat toată avuția lor. Și iată ca urma lui Hristos, avuția noastră la fiecare în parte dintre noi, nu este să ne lăsăm cum au lăsat apostolii, ci să lăsăm avuția carnală, adică patima care te trage spre păcat, spre închingarea aceasta a ghearelor satanei, aceasta las-o și pune un început bun. Dacă dogma bisericii ți-a spus să postești, pune mâna și postește ascultând de o lege care a fost lăsată prin conclăsirea Duhului Sfânt, prin Sfinții Părinți. Cu o mare tristețe suntem obligați să trâmbițăm în tocmai și la timp. Iată că încep să se vadă roadele care de zeci de ani de zile s-au prevăzut. Căderea în totalitate a bisericii oficiale, biserica de stilul nou. Dacă din necredință și din interes material au făcut această cotitură, această scisiune în biserică, pretându-se la un astronom ca să îndrepte calendarul, deci nedumnezeiesc fiind, iată acum diavolul i-a pasă mai rău. Și cum? Cred că majoritatea dintre dumneavoastră ați auzit că de la anul viitor se scot posturile Sfinților Apostoli și a Maicii Domnului. Deci veți rămâne cei de stilul nou în două posturi. Dar aceasta este prima treaptă, că evident că și celelalte vor cădea sub incidența acestor două. Și mai tragic, pentru prima dată în istoria creștinismului, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Patriarhul de Constantinopol va liturghisi la Vatican cu Papa. Lucru care niciodată nu s-a întâmplat în istoria Ortodoxiei. Deci aceasta este o abdicare totală de la creștinism. Poate pentru mulți dintre dumneavoastră par niște lucruri puierile, dar noi ne dăm seama care deținem ca niște iconomi tainele lui Dumnezeu, ne dăm seama de pericolul care bate la ușă. Așa cum viață stricată naște dogmă stricată, cum un împărat stricat în moralitatea lui naște viață spurcată și stricată, mocirloasă în supușii lui, așa se întâmplă în biserica lui Dumnezeu. Toate acestea nu duc decât la o cădere treptată din darul lui Dumnezeu, denigrând pe apostoli, iar după apostoli, cele șapte consilii ecumenice în care s-a constituit biserica lui Dumnezeu, care duce această corabie la limanul mântuirii, scoțându-te din chingile iadului. Deci tot travaliul apostolilor este mânjit, aruncat la veceu de către prelații zilelor noastre. Cum va fi, nu știm, dar cred că nori grei și neguroși se arată la orizontul creștinătății. Că toate acestea, să știți, iubiților credincioși, nu duce decât la aprinderea mâniei lui Dumnezeu și la vărsarea cupei mâniei sale pe pământ. De ce credeți că a coborât foc din cer în Sodoma și Gomora? De ce a coborât ploaie la potopul lui Noe? De ce s-au slobozit războaie cu tremure, boli cu tremurătoare care n-a iertat pe nimeni? Din cauza păcatelor care au închingat luna, și pentru acestea au suferit și cele nevinovate, în special animalele. Iubiților credincioși, deci la bine nu ne putem aștepta niciodată pentru lumea carnală închingată în păcatele zilelor acestora. Cât putem, trebuie să spunem adevărata fața adevărului, că de unde nu va curge vai și amar, cum a fost prorocită căderea Ierusalimului la 70 de ani după înălțarea Mântuitorului la cer. Când au fost tăiați jidanii în cea mai grea denigrare posibilă și vânduți în lume cu măsura de 31 și jumătate. Că dacă veneau străinii și îi cumpărau două măsuri, nu îi dădeau 31 plus 31 și un evreu întreg. Ci o măsură era 31 vii și al 32-lea îl tăia în jumătate. Deci pentru asta a slobozit Dumnezeu atâta durere și atâta lacrimă. Uitați-vă la războaiele care sunt în lume, unde curge durere, tristețe, lacrimă, este numai nor și ceață, numai necaz. Dar atunci când ești sătul și plin de bine, nu-ți dai seama decât în momentul când te-a prins durerea și lacrima necazului. Iubiților credincioși, acestea fiind spuse, ar trebui să ne înțelepțim și să vegem fiecare dintre noi la sufletele noastre care sunt cele mai nobile cetăți de sub soare, sufletul nostru. Să ne-l mântuim, fiindcă este pentru o veșnicie, iar cât suntem în putere să-i dăm slavă lui Dumnezeu și cinste în vecii vecilor. Amin.